فلک آپ کے لیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں من شر ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے اور من شر غاسق کے نظام اقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے. رات کے مرے میں کئی شر ہوتے ہیں من شر نفاذات کے لفظ اور گھروں پر پڑ پڑ کر پھونکنے والیوں کے شر سے من شر خاص کے نظام حضرت اور حضر کرنے والے کی طرف سے جب وہ حضر کرنے لگے یہ صورت جو ہے یہ آپ اپنے سیاست کے لیے بھی اور دوسروں کا سیاست سکھلانے کے لیے جس قابل توکل و تعلیم توکل ہے کیوں کہ یہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تو ماں مخلوقات کے شرط ہے اور پھر خصوص اندھیری رات کے شرط ہے جب وہ رات آ جائے اور شب شب میں ضرور کرتے ہیں استعمال زیادہ ہوتا ہے. اور بالخصوص گنڈے کی گروں پر پڑ پڑ کے پھونکنے والیوں کے شرط ہے شادی وغیرہ کی ضرورت کرتے ہیں لوگ. اور بالخصوص گنڈے والوں کی گنڈے کی گروں پر پڑ پڑ کر پھونک والیوں کی شرط ہے اور حضر کرنے والوں کے شرط سے جب حضر کرنے لگے چاہے تقریب ان کے بعد تعمیر کی جو مناسب مقام یہ ہو کہ سیر کی ترتیب اور ترتیب سب کو ہوتی ہے جیسا تفصیل خاصل میں ہر کسی کو اطلاع ہو اطمینان سے تقریب سے شروع کر سکیں اور گڈا پر دم کرنے والی جانو یا عورتوں کی نسبت اس جگہ ظاہر ہے کہ سیر اسی طرح ہوا تھا ہاں مرد نے کیا ہو یا عورتوں نے کیا پر نفاسات کے موضوع یا نفوس ہیں یا نصاب اور حسد سیر کا اثر منشا تھا سیر کے بدلے سب چیزوں سے زیادہ ہو گیا اور بقیہ شرور کی تدمیم کے لیے شر ما خلق فرما دیا اور شاید فلک کی تفصیل ہوگا رات کے ہو اور اشارہ اس طرف ہو تو کہ اس طرح حاصلہ لہر کا لزالہ کر دیتا اس طرح سے حسر لہر یہ شہر کا کر سکتا ہے. سبحان اللہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کیا اور اس کے رد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی جن میں سیر کا رد ہے اور یہ پانچ آیتیں سورہ فلک سے. ایک تو اسباب ہیں ظاہری جو انسان کو فائدہ نقصان پہنچاتے ہیں, ایک اسباب ہے خفیہ جو انسان کو فائدہ نقصان پہنچاتے ہیں اور خفیہ اسباب میں جو ہے جو مخلوق ہے جنات اور ایک ہے مخصوص عمل سیر یا جادو. یہ جادو ایک مخصوص عمل ہے اور ایک جو ہے تو وہ ہے ان دونوں اہل باطل جو ہیں وہ ان دو چیزوں کا سہارا لے کر اور ان دو کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل اسلام میں سے خاص طور سے کہ جو قرآن تفریح گزار سمجھ کے بیچارے لوگ وہ ان کا اس سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کا جو بچاؤ کا اور پناہ کا طریقہ کار بتایا کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا مسلم طریقے میں آیا سارے جسم میں جو سسٹم اور بات کریں گے اس کا سہارا بھی نہیں لیتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت نقصان اٹھاتے ہیں اور جن لوگوں کو سیر کا اور جنات کا پتا اور بھی کر کر بھی اور اس کے جو حفاظت کا طریقہ کار ہے شریعت کا بتایا ہے اس کا اختیار کر لیں تو بڑے بڑے نقصانوں سے معصوم ہیں. تو ان کو بھی اخبار میں ایک خیر ہے اور ایم ہے تو جنا سورہ فلک جو ہے یہ خوبی اخبار میں سے خیر پر بات ہے اور سورہ ناس جو ہے تو یہ جنات پر بات ہے. آپ کہیے کہ صبح کے مالک کی پناہ کہتا ہوں تمام مخلوقات کے شرط ہے اور رہنی رات کے شرط ہے جب وہ رات آ جائے تو رات میں کئی شروع اپنے پرائے کا پتہ نہیں چلتا جو ڈاکو کا پتہ نہیں چلتا جاتے میں کھڑے کا پتہ نہیں چلتا جاری جاتے کا پتہ نہیں چلتا کتنی مشکلات رات میں شاہ جانے سے وہ نیند میں آ جاتی ہے اور ساری کی ساری مشکلات جو انسان کے نقصان میں کرنے آ جاتے بڑے ہو جاتی ہیں. پورے فلک میں ساری مخلوقات کے چلتے جو مخلوقات رہیں گے خاص طور سے میری ذات کے چلتے اپنا اور آگے جو ہے تو منشر النفاثات اور سروں پر پڑھ گھر پر پھونکنے والیوں کے شرط یہ جادو کا پورا ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے مختلف کام کرتے ہیں لوگ اور مختلف نقصان کرتے ہیں. ایک دفعہ میں چاہنے کے لیے جا رہا تھا گورنمنٹ میڈیکل کالج کو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسے دے کر اور سفارش کر کے اپنا کام نکال لیتے ہیں. آپ یہاں پر جائیں کہ لاکھوں کے بڑے ملازم ہیں وہ نہیں نکال سکتا کام. یہ ایک دفعہ لوگوں کا طریقے عبادات کے لیے ایک آدمی آیا کہ بات یہ ڈاکٹر صاحب آپ میں صاحب آبادی صاحب وزیر اعلیٰ جی مجھے اپنے آپ پر بات ہو رہی تھی آپ کے امتحانات کہتے ہیں پر بات ہو رہی تھی وہ مجھے خطرہ ہوا کہ آپ خطرے میں پڑ جائیں اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا. میں پرانا پروفیسر تھا مجھے ایک بات کا آگاہی تھی جو ہوتا ہے یونیورسٹی کا یہ ایمول اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اور اس بڑی کو دی ہوئی ہوتی ہے سوچتا نہیں کیا ایسا یونیورسٹیوں نے یونیورسٹی کے امتحان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا نہیں چھیڑ سکتا زیادہ زیادہ ہے تو کنٹرولر اس کو کوئی چانسلر کو اور اس کو کنٹرولر کو کوئی ایک ساتھ عام آدمی کر کے کوئی امتحان اس نے کہا کہ عثمان بھائی بطور خیرخائی ہے کہا نا کہ آپ نقصان نہ پہنچ جائے اس کے لیے آپ کہہ رہا ہوں تو افراد عالم نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کہیں گے کہ آپ کا کرنا ہے پتہ نہیں ہوتا نہیں آدمی کا جواب دینے کے لیے موجود کو جان کیا سو بھی نہیں آیا یہ بات دکھائی میں وہ سجھانے میں جا رہا تھا تو اس میں ایسے لوگ کا گر گئے باقی لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں لگا کے دلی کا بس برباد کر لیں گے آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں نے شکر شکرنا کیا ہوگی میں جب یہاں سے چلنے لگا تو پہلے راستے میں گاڑی میری کا بیلٹ ٹوٹ گیا چلتی پھر میں چلو گاڑی ڈرائیور کے والے سب کے ساتھ لے کر جائیں میں گیا میں بیٹھا لیکن میں بیٹھا وہاں پہنچ وہاں پہنچتے ہی مجھے ایسا طبیعت پر بوجھ آیا سولٹیاں مجھے لگ گئی ہائے ہائے کر رہا ہوں تو ہمارے

اور اطمینان سے آدمی اپنا کام کر سکے. اور گڈھا پر دم کرنے والی جانوں یا عورتوں کی مناسبت سے جو ظاہر ہے کہ شہر اس طرح ہوا تھا آپ مرد نے کیا یا عورتوں نے, پر نفاسات کا نصوص یا نفوس ہے یا نساء ہے, اور حضرت اسی شہر کا اصل منشا تھا. حضرت سارا لیا ہے شہر کا اور آپ کو نقصان پہنچانے کی تقریب انہوں نے اختیار کی. اس شہر کا اصل جب آپ پر آیا اس کے نتیجے میں بعض بعض باتیں آپ کو سوچنا لگتی جب کراتے ہیں تو اگلے آدمی کے آدھار پر دار و مدار ہیں کہ آدمی کو مکمل قتل کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں آدمی کو, ہوش و آواز ختم کر کے آدمی کو پاگل کر سکتے ہیں, آدمی کو ہوش و آواز کم کر کے اس کو اوٹ پٹانگ میں کھلا کر سکتے ہیں, آدمی کا ظاہری میں نقصان بیماری ہو کر اس کو معذور کر سکتے ہیں. سمجھا لیں مثلا صاحب کی روحانیت بہت چھوٹی ہوتی ہے, مزید علی مطلب روحانیت روحانیت تو کبھی سر ہے, اس لیے فرماتے ہیں شکر کتنا سر آگے کے بعد بات آپ کو بھول جائے. اس علماء نے لکھا ہے کہ بھائی ہم پرندہ نبوت میں آپ سے وہ پرندہ نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوا پڑا تھا کہ جوتا یہاں رکھ دیا وہ بھول گیا یا کپڑے کا جھاڑ رکھا ہے بھول گیا, اتنا اثر ہوتا ہے تاکہ یہ کہ وہ پرانی دنیا میں ہوتا ہی آ جائے اتنا اثر نہیں جاتا. اور اللہ پاک نے اپنی سورۃ نازل فرمائی سورہ فلق, تو سورہ کو ظاہر کر دیا. ابھی بھی یہ سورہ فلق وہ جو آدمی پڑھے گا شہر کے خطرے سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس خطرے کو ظاہر کر دے گا. اور اس شہر کے مختلف مقابلے میں نے اپنے اوپر دیکھے ہیں, لیکن یہ موضوع ہے پڑھنے کے لیے ہمارا معمول ہے کہ یہ تکلیف ہو جاتی ہے لیکن آدمی غالب نہیں آتی ڈھائی بجے مجھے اسی تکلیف تھی, ڈھائی ہائی کر رہا تھا آنے کی سوچ رہا تھا, یہ کہ مرتے مرتے کرنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے کرنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے. سر تو بڑی سازت کیا ہوگی, مرتے مرتے کر جائے کرتے کرتے مر جائے. اس وقت ساتھی نے ادھر ادھر اصلاح کر دی, ساتھی بتوجہ کے لیے دعا کی طرف دی, یار علاج کے لیے اللہ نے بندوبست کر دیا, سوری اللہ نے بندوبست کر دیا. تو یہ شہر کا بات آئی آپ کے لیے اس طرح فلک میں گزرا کہ میں آدمیوں کے مالک آدمیوں کے بادشاہ آدمیوں کے معبود کی بنا لیتا ہوں, مسئلہ ڈالنے والے کی شہر جانے والے شیطان کی طرف ہے. یہ کرنے کا مطلب یہ مطلب ایک عزیز نے کہ اللہ کا نام لینے سے وہ ہٹ جاتا ہے, اور یہ عمل شیطان پر ظاہر ہے, اور یہ عمل شیطان جن پر ظاہر ہے, اور شیاطین کے کچھ میں ہم سے تقریر اس طرح ہے کہ بچوں کی موجود اپنے کو نہ صرف مشکل کی صورت میں ظاہر کرتا ہے لیکن اس کو ذکر کر دیا جائے تو چند برسوں تک بعد آ جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. قبول کر لیا جائے تو وہ مالا کرتا ہے, اور یہ سبق ہمارا اس طرح ہے کہ اللہ کے ساتھ اس سے زیادہ کرنا سب سے زیادہ کا ہوگا, کیونکہ اس کی خاصیت ہے تاثر ہم سے زندہ. آگے وہ سواد کی تقریر کی یہ سبق ہے جن لوگوں کے دلوں میں وسطہ ڈالتا ہے, نہ وہ وسطہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی ہو, یا شہادی جن سے بھی پناہ مانگتا ہو, صحیح پناہ مانگتا ہوں شہادی جن سے بھی اتنا فرق ہوا ہے. سرارے کے جنرل نے کھلے کبھی ادوبن کے لیے یا کی مخاطبہ دور اللہ نے قدر فرمائی ہوئی. ہونا ظاہر ہے. اور ایک دلیل عجیب عجیب کی ضرورت ہے جس میں انکار کو اپنے جان انجام ظاہر ہوتا ہے, یہ ہے اور فاتح کے مقامی میں غیر سمجھے کا تکارن حکم دھیان میں صاحب کے کتنا جیل رب الناس کی مناسبت سے رب العالمی اور ملک الناس کی مناسبت مالی کی مجھے اور علاقہ الناس کی مناسبت ہے سیا کا نام مجھے سیا کا صحیح ہے اور سیاد کی مناسبت ہے سیا کا نام صحیح اور وسوا کے فنان کی مناسبت ہے کہ اتنا بات ہے. آج یہ زیادہ مشکل بات ہے. اعتراض سچ بات ہے، قرآن عزیز پڑھ کے مفتی کا فوج ہو جاتا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بڑا محسوس ہو گیا، وہاں پہ بہت مشکل تھا۔ فرماتے ہیں کہ جو بند میں دیوبند کے قوانین میں اور یہ بات چلائی کہ دیوبند کی شورا میں ہمارے کو قوانین ہونے چاہیے، جب ہم دیتے ہیں اور شورا میں جب ہمارا دیا کتنا ناما ہوا۔ اگر مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو بند کے سرپرست ہے، کہ کئی علماء نے کہا کہ حضرت دو چار آدمی کے لے لیں، اکثریت تمہارے علماء کی ہوگی اور یہ ان کی بات کیا پڑھ سکے گی آگے، مشورہ ملے گا قوانین کو لے لیں۔ حضرت آگے رجحان نے فرمایا کہ میرے نزدیک بذائے الہی مقصود ہے مدرسہ چلانا، میرے نزدیک مقصود ہے مدرسہ چلانا۔ لہٰذا اگر میں ان اصولوں پاس جو کہ ہیں ہمارے بزرگوں کے بتائے چلا سکتا ہوں، چلاؤں گا نہیں تو میں بند کر دوں، لیکن تفصیلہ میں کل چند الگ علاقے جیسے ہم نہیں دیکھیں گے۔ چلے بات کام نہ کیا، حضرت مولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گھومے ہوئے تھے، یہ امداد العلوم کا مشورہ ہو رہا، تو ایک آدمی نے کہا کہ غلام غلام اور بھروسہ میں اس کو پارٹی کا اس کا پاس کا گھر بھی ہے اور اس کو شامل کرو شلا۔ کئی لوگ تعریف کر رہے ہیں چاروں طرف سے مسجد شلا میں ہوں، المران احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ ہم بول لیتے تھے پھر وہ بچ جاتے ہیں، سب بات بولی ہوتی تھی شروع ناراض کرنے والی ہوتی تھی وہ ہم بول لیتے تھے وہ بچ جاتے تھے، اور بعض باتوں میں بہت شدم بند کہ میں اس طرح بول لیتا تھا کہ کیا کہ آدمی کو پتہ چلتا کہ یہ تو آدمی بندوق اٹھانے کو تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو شامل کرو امداد العلوم کے اور مسجد درویش کی شورا میں شامل کرو۔ بولا سب دیکھ رہے ہیں، میں ایک حضرت مدان سے یہ صرف شورے جمع نہیں کرنے ہوتے ہیں، شورا مار کسی کو داخل کرنی ہے، یہ ایک چیز ہے، اس میں اہل علم کو اہل کرم فہم کو لینا ہوتا ہے، ان کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے والا صاحب دنیا سے مگر ڈاکٹر صاحب نہیں مانتا، حالانکہ خود نہیں مانتے، آگے لوگ جب آ جاتے تھے مخالفت کرے صاحب بھی جاتے تھے، سب کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ جلالوں سے بچ کے بچے رہیں تاکہ فی سے کام کریں، یہ بھی مخالفت مخالفت ہو تو آپ کو بھگتاتے رہیں گے، کیا بات کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے وہ یہ آدمی واپس چلا گیا اور اس علاقے میں جا کر پورا بہت پرابلم ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، ایک خواص کا لنگر ہے، ایک عام لوگوں کا لنگر ہے، خواص کا لنگر میں مالدار لوگ آئے اپنے پیسے داخل کرتے تھے، عوام کا لنگر زکاتوں سے زکات پیش کرتا تھا، اب وہ ان کو نہیں جا سکتے تھے اور ان کی ان کا مالوں کو نہیں سکتے، ایک دن کا خواص کا لنگر ہے، ایک دن کا عوام کا لنگر ہے، کیسے بڑا پرابلم کیا، جس وقت وہ جہاز ختم ہو گیا، حضرات نہیں ہو گئے تو انگریزوں نے ان کو بڑی ایک جاگیر پیش کی، آپ کے اپنا بجنڈا سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا اور مجاہدین کو بڑا نقصان ہوا، اس کا تو خیال نہیں تھا، خیال میں یہ کرتا رہا، خیال اب یہ کرتا رہا، اس لحاظ سے کرتا رہا لیکن ان کو تحقیق نہیں تھی، بہت اخلاص من غیر صدق و متا حقیق ان ہوا، اخلاص کا بھی نہیں ہے، اخلاص ہوا صدق و تحقیق کے دو مراحل اور آگے ہیں، آج کے اخلاص لگا ہوا ہوتا ہے اپنے دن کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، دن کو نقصان پہنچا رہا ہے، پتہ چلتا ہے، اس لیے مفتی بہت ہوتے ہیں، موجودین کم ہوتے ہیں، اور محقق ہونا جو ہے تو یہ تو فتح کا شعبہ نہیں ہے, یہ معرفت کا شعبہ ہے, معرفت کا شعبہ ہے, یہ فتح کا شعبہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھ شیاطین اور جنات یہ اپنا اثر ڈال کر اس اثر کا اپنے انداز نکالتے ہیں, اور آدمی ہمارے سلاسل کو چلتے ہوئے ایسے وقت آتا ہے کہ آدمی معصوم علیہ خطا تو یاد ہے اللہ السلام خالق معصوم علیہ خطا ہو جاتا ہے, یاد ہے اللہ السلام معصوم علیہ خطا ہے, صاحب اسلام معصوم علیہ خطا ہے, ہوتی ہے اور لوگ جو محفوظ ہیں وہ اللہ نے حفاظت کیا ہوا حفاظت اس لیے رکھتی ہے عصمت نہیں ختم ہوتی ہے کہ عصمت جو ہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہے وہ باقی ہے وہ ہوتی ہے, اور جو ہے یہ حفاظت ہے حفاظت حفاظت ہوتی ہے. چاہتے ہو شیطان بھی شیاطین دل بھی ڈالتے ہیں اور شیاطین دل بھی ڈالتے ہیں انسانوں میں وہ جو شیطان کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چپے ڈالتے ہیں اور جب آدمی کا اللہ پر بہت مماتا ہے ذکر سستا ہو جاتا ہے تو اس کو وسوسے پر آگاہی ہو جاتی ہے اور اس کو وسوسے پر سب سے شیطان نہیں کرتے